23. Platím já. Co si dáš, Roji? Řekl Rossiter pečlivě neutrálním tónem. Rossiter nikdy neplatil první rundu. Tohle musela být opravdu zvláštní příležitost. Prosil bych brandy, Alfe. Tappen nikdy nepil brandy. Při této speciální příležitosti měl nicméně pocit, že by si měl dát něco více méně tradičně léčivého. Klub policie MO obýval pustinu za sportovním areálem Jevůl. Byl velký, ošklivý a sterilní a jeho vnitřek se překvapivě podobal policejní stanici. Vstupní přepážku nahradil dlouhý bar, obrácené láhve Tappenovi připomněly obušky a ponuré dveře, které slibovaly cely nebo místnosti pro výslech třetího stupně, vedly k záchodům a dvorci pro skvas. Tmavomodré uniformy byly všude, což u Tappena vyvolávalo pocit příslovečného porcelánu v obchodě se slony. Pořád ještě s ním cloumala představivost, neohrožený agent, který se dostal do ústředí nepřátelské mocnosti. Napjaté nervy ze zušlechtěné ocely, připravené k ledově klidné konfrontaci se zákeřným fumančuským ze Smerš, v rukávu rozhodující kartu, která doplní velkou strategickou skládačku a dá mat protivné straně při prvním kroku. Jednu sakramentskou brandy pro znalce, vyštěkl hlas a Tappena jeho nervy ze zušlechtěné ocely vymrštily 15 čísel do vzduchu. Před ním přistála sklenice obsahující cosi, co mohl být tenký povlak motorového oleje. Na zdraví, řekl a opatrně si přičichl. No, je čas na malý rozhovor od srdce k srdci, co, Roji? Pravil Rossiter, aniž by se mu podíval do očí. Jestli ti nevadí, že se ptám, co si napovídal těm dětem. No, cestou zpátky na výstavu jsem jim vysvětlil, že celá věc byla beznadějně přísně tajná a že suroví přisluhovači policejního státu obávám, že jste to vy, je pozabíjejí příšerným způsobem, a to rozsekáním na tisíc kousků a přidělí jim domácí úkol navíc každý den po dobu celého roku. Jo, a taky jim osobně polepíte jejich něžná mladá líčka zatykači tak, že budou vypadat jako muž se železnou maskou. Opustil jsem je třesoucí se při pomyšlení na strašného seržanta Rossitera, který je bude pronásledovat v příštích letech ve všech jejich snech. I když nevypadal na 100% spokojeně, Rossiterovi se viditelně ulevilo. No, ovšem mnohem obtížnější bude přesvědčit mého přítele reportéra pana Holmese. Menší křeč, pěna z piva se Rossiterovi dostala na sako a vytvořila tak zajímavý doplněk k zaschlému kečupu od oběda. Rozhlédl se kolem. Buď hledal podporu u ostatních modrých uniform, nebo měl naopak strach, aby je někdo neposlouchal. Čtyři muži u vedlejšího stolu jim nevěnovali žádnou pozornost a pokračovali v hlasitých stížnostech na nespravedlivé omezování jejich pravomocí, jež jim nedovolovalo prohánět se mimo území Jevůl a střílet po lidech jako skuteční policajti. Chceš, abych umřel úzkostí a napětím, nebo stářím? Řekni mi zbytek, Roji. No, myslel jsem, že nejlepší způsob bude říct mu, že všechno tohle byla součást velkého praktického cvičení uskutečněného částečně, aby se prověřila bezpečnostní opatření na bránách. Víte, nikdy jsem si neuvědomil, že ke spuštění detektorů stačí razítka přísně tajné. Není ta věda nádherná? A částečně jako show pro děti. Máš kapku jednostranné myšlení. Ale to bude v pořádku. Rossiter se tvářil poněkud zmateně. Na tuto historku jsem došel dodatečně, tedy až během všeobecného vzrušení a překvapení vyvolaných, nečekanými událostmi, nicméně jsem Holmesovi navrhl, aby svůj velký příběh o špionáži a korupci v srdci britské nukleární obrany nepsal, dokud si s ním ještě jednou nepromluvím. Samozřejmě ho usměrním, jakmile se k tomu dostanu, nechtěl bych, aby naši skvělí policisté se mu vypadali jako blbci. Ale nevím, kdy se dostanu k tomu, abych mu zavolal, protože mám nějaké menší rodinné problémy. Žádná změna sice nebyla vidět, ale bylo jasné, že začínají mluvit stejným jazykem. Rossiter vážně, soucitně pokývil, jako právník, který doufá, že získá velkou sumu za odbornou radu z více jedné a půl věty. Problémy, Roji. V tom bych ti mohl trochu píchnout, třeba. Vždy připraven pomoct starým kamarádům, že skutečně celkem o nic moc nejde. Musím připustit, že by se mi hodilo, kdyby se jeden z vašich kolegů náhodou opřel na nějakou minutu o knoflík, co ruší poplach vyvolaný detektory záření, řekněme zítra ráno, až budu přijíždět do práce. No, mám tenhle týden nějak problémy se žaludkem a ty sirény u mě vyvolávají acidózu. Bylo by prostě krásné mít jistotu aspoň jedno ráno, že to zase nespustí falešný poplach, až pojedu kolem. Alf Rossiter pomalu potřásal hlavou a smutně se usmíval, jako právní poradce, jehož klient opět předvedl dojemné přesvědčení, že zločin je příbuzný zoborožce. Pověz, co to chceš propašovat dovnitř, co strýček Alf nesmí vidět, HM. Tak dobře. Karty na stůl. Mrsknu mu to přímo do obličeje. No, když tak přemýšlím, dobře, jsou to dva radioaktivní zdroje, neškodné věcičky, vážně. Rossiterovo pomalé mrknutí naznačovalo, že si tato fakta dává rychle dohromady s podomácku vyrobenými atrapami, které měly umožnit podvod při velkých podloudnických manévrech. Akorát, že Lizzie je nesnáší a nechce je doma, to je důvod, proč odešla z domu, prostě má něco proti radioaktivitě, jako mají jiní lidé něco proti chlupatým pavoukům nebo velkým slizkým slimákům nebo bezpečnosti, bezpečnosti práce, samozřejmě. Ale nemůžu je dostat zpátky bez vaší pomoci a vašich detektorů, jste na mě hold moc chytrý, no. Ach, Roji, byl jsi zlobivý chlapeček, moc zlobivý, jak se zdá. Krucifix, to je všechno, čím mě chceš naštvat. To jsou lidi. Přijeď brzo ráno, já si ty věci od tebe vezmu před hlavní bránou a pronesu je, zvláštní dodávka až do tvý kanceláře. A sakra. Ať to provede jakkoliv, Rossiter na to přijde, až zjistí, jak ty zdroje vypadají, až uvidí jejich velikost a tvar. V oddělení 334 je jenom jedna atrapa a Rossiter to může vědět. Sakra. No, nemusíte se obtěžovat, Alfe. Razím heslo, co nejmín práce. A ve slavných státních službách platí, vlastně je to první přikázání, že děláte jen tak málo, aby vám to ještě prošlo. Ze, Rossiter opět potřásl hlavou. Ne, Roji. Podívej. Já mám taky svou profesionální hrdost, no, já vím, ale pár výhod pro mý kluky, tu a tam, že ano. Ovšem žádný zahrávání se skutečnou bezpečností, to je zákon. Uděláme to po mým. Tappen se chtěl schovat za skleničku z brandy a přemýšlet, ale ta byla příliš malá. Bylo zcela v souladu s jeho horoskopem pro tento měsíc bude pro vás osudným. Neopouštějte postel, jedině kvůli základním tělesným potřebám, že se jeho nejnovější mistrovský plán VZ. 26 zhroutí na jediném bezúhonném výhonku Rossiterovi osobnosti. Otevřel ústa rozhodnutý říct všechno a pak je zase zavřel. Náhlá představa Rossitera vítězného, náramky, škodolibý nájezd na arzenál v čísle 33 v Rutland Gardens, Tappenovo ubohé brebentění o prohřešcích bezpečnosti, odmítnuté jako vykračování mistra kriminálníka chyceného při činu, Lizzie, lomící rukama, když si rudě oblečený soudce nasazuje černou čapku. Netroufal si Rossiterovi nukleární nálože ani ukázat. Mohl by je podržet u sebe nebo vytušit pravdu, když po první laskavosti Tappen požádá o druhou stejnou. Ach, sakramentská práce, to bylo to, co jsem chtěl vědět, pronesl s úsměvem, o němž doufal, že vypadá zasvěceně, ale zevnitř ho pociťoval jako smrtelnou křeč žvíkacích svalů. Chtěl jsem se ubezpečit, že stále kladete bezpečnost na první místo. Nic nepotěší křehkou lidskou nádobu tolik jako zpráva, že byla tajně zkoušena a že zkouškou úspěšně prošla. Rossiter se usmál a skoro se posadil do pozoru. Pak se zatvářil zmateně. Jakoby se právě začal projevovat od večeře zapomenutý kebab plný salmonel. Takže tady není žádná službička, když se dostaneme k jádru problému, kterou bys po mně chtěl. Mám se za tebe někde přimluvit, co, Roji? Jeho dychtivost vyvolávala zasuté vzpomínky z doby před 25 lety, kdy spolužák udeřil tapé na dítě a pak úzkostně bědoval, prašť mě, no tak, prašť mě, co nejvíc. Cokoliv, jen aby se smazalo to, co se stalo a věci se srovnaly na světské úrovni bez zásahu příšerné nejvyšší autority, ředitelky školy. Ne, pravil Tappen sadisticky. U mě je všechno v pořádku, kariéra jedna báseň. Objednám vám drink, dodal způsobem, který měl na Rossiterova játra navršit hromádku žhavých uhlíků a sáhl do vnitřní kapsy pro svou podvyživenou peněženku. Jeho prsty nahmatali pomačkaný papír. Ne všemocnou analýzu nukleární katastrofy, ta již byla bezpečně pod zámkem, ale byl to list se zprávou o volném místě ve výzkumu přílivových elektráren na idylickém jižním pobřeží. Vyrovnal pro Rossitera papír, ovšem pokud vládnete takovým vlivem na mocné, pak byste mi třeba mohl zařídit tuhle změnu místa. To bylo totéž jako přát si měsíc s několika žádoucími asteroidy navrch. Žádný problém. Nech to na mě, slíbil Rossiter a rozzářil se. Jistě, Alfe, jistě. A pak si budu přát Nobelovu cenu a pak první volné místo u Agichána poznámka, zde je míněn Agha Khan 4, vlastním jménem Karim al-Husajní, narozen 13. prosince 1937 v Ženevě, zatím poslední imám šítské sekty Nizári Ismailíjů. Rodina pověstná svým obrovským bohatstvím a dobročinností a myslíte, že zvládnete i porotu Miss World? Ty seš takovej nevěřící malej blbec, co? Vsadíš pětku. Dělám službu sobě, když tebe dostanu z Red Bury dřív, než se tam s paničkou nastěhujem. Ale, Alfe, to je přece politika je vůlu, držet fyziky nakrátko za kudrliny, protože jich kolem prostě neběhá dost, zejména teď, když se mládež vyhýbá vědeckým hodnostem pro případ, znáte to, ven, máte příliš vysokou kvalifikaci, až by se ucházeli o práci jako řidiči autobusů nebo vyklepávači kameniny s forem. Znáte to. Na Robinsonových vřesovištích musíte být opravdu oblíbený, abyste zešvindloval převod jinam. Je to horší než komise pro podmínečné propuštění z kriminálu a moje jméno je pošpiněné. To je i braní lízátek dětem, tak co, vsadíš se. Co kdybychom to zvedli na 50, Roji, bylo by to zajímavější. Rossiter se usmíval jako kouzelný dědeček a jeho hlas měl přesvědčivost pojišťovacího agenta nebo vynálezce Perpetua mobile. Dobře. 25, vyhrkl Tappen, který náhle začal pochybovat o základech vesmíru. Jako ve snu viděl sám sebe, jak vyplňuje žádost o přeložení na zadní straně papíru, posouvá ho k Rossiterovi a přikivuje k hraně nenucenému a dohlídneš na toho ňoumu Holmese, že, Roji. Nemůžeme dopustit, aby si o nás myslel něco špatného, můžeme. No, popravdě, bude obtížné najít si čas na tete-a-tete s Holmesem, když jsem ještě stále rozrušen a zmaten nejistotou ohledně své další kariéry, vypravil ze sebe Tappen jako dodatek k přikývnutí. Jako ve snu si uvědomoval, že svět je stále vzhůru nohama, protože Rossiter vydával souhlasné zvuky a z vlastní vůle šel pro další pití. Dvě rundy po sobě zaplacené seržantem Alfem Rossiterem. To bylo špatné znamení jako houkání síčka, zatmění slunce, vědecký asistent narozený se dvěma hlavami nebo mrtvola v rubáši, kvičící a brebentící v jídelně Robinsonových vřesovišť. O hodinu a půl později seděl s Lizzie mezi ošklivým červeným umělohmotným tudorovským nábytkem nádražního hotelu. Oba bojovali s těžko rozeznatelným rozdílem v chuti a struktuře mezi kuřetem a košíkem. Ona na sobě měla, zřejmě jako projev duševní krutosti, oblíbenou žlutou sukni a blůzu, které vždy zapůsobily tak, že se oba chytili za ruce a spěchali k nejbližší vhodné posteli. To jsme si vždycky přáli, řekl mrzutě. Tam dole v Milford-on-Sea, kde rackové křičí a zelenající se pole se svažují k obláskové pláži zalévané laskavými vlnkami, se šepotem safírově modrého moře třpitícího se pod zlatým sluncem. A taky plat je lepší. Proza tohoto typu je drahý, radiační nebezpečí. A když o tom mluvím, předpokládám, že tajemný tón tvého hlasu znamená, že nemáme šanci, no, jak bych to řekla, být bez toho nahoře. Její ruce předvedly obrys registračky a v očích za obrovskými brýlemi jí začal probleskovat nápis nebezpečí, kompletně i stroj lístky označujícími nebezpečné záření. Nemáme šanci, povzdechl si Tappen, propadl se hlouběji do křesla a utíral si prsty papírovým ubrouskem, jen o málo větším než poštovní známka. Nemůžete být tragický hrdina, když jste až po oční bulvy zamaštěn tukem z kuřete. Prošel si upravené hlavní vtípky tohoto veselého dne. Náš osud je spečetěn. Vzdal jsem se veškeré naděje. Už mi v šuplíku nezbyl ani jeden kosmický mistrovský plán. Buď mě zavřou, až budu ty věci vracet zpátky a již nikdy nespatřím denní světlo, nebo spásu odporné věci na životním prostředí a Bůh ví na čem ještě, když je vyhodím do smetí, anebo je budu celý život vláčet s sebou jako dvě obrovská albatrosy vejce. Asi by bylo lepší, kdyby ses se mnou rozvedla, než se staneš spolupachatelem počinu, nebo bych tě mohl očistit v dlouhém dopise na rozloučenou před sebe vraždou, kde bych celou situaci vysvětlil, nebo... Upadl v morbidní mlčení a pocítil hluboké souznění s malým slimáčkem, který vykoukl ze salátu v košíku na stole. Blbost, prohlásila Lizzie rozhodně a tlumené světlo se odráželo od jejich malých zoubků. Zítra se pravděpodobně probudíš s 50 skvělými nápady, jak vyřešit všechny naše problémy. Naše problémy. Miláčku, dívej se na tu světlou stránku. Je tady jistá možnost dostat to místo v přílivovém výzkumu a ve skutečnosti si nesnědl žádný salát z toho košíku a... HMMM. A věci se nějak srovnají. A taky jsem bezpečnostní riziko, protože šmátrám po vědeckých pracovnicích a mám podivné muže v domě a oddávám se podivným perverzním praktikám sodomy a gomory v takovém rozsahu, že má cudná manželka opustila v hrůze dům a uchýlila se tam, kde je vzduch čistší a riziko solných sloupů méně bezprostřední. Pohřebním hlasem dále rozvíjel téma s hořkými narážkami na AIDS a mrtvolnou bledost. Nasaď zase palečnice tomu slizákovi Rossiterovi a vydírej ho tak dlouho, až přemaluje tvůj charakter, že bude bělejší než bílý. Proč ne? Má drahá, to by bylo neetické. Slíbil jsem, že zamlžím Mrs. Holmese, ne že by potřebovala moc zamlžovat, jestli a až mi Alfovo hypotetické tahání za nitky přinese přeložení na sluncem zalitý jih. Nemůžu ho požádat o další službu navíc. Proč ne? Opakovala Lizzie s ženskou neústupností. No, myslím, že nefér výhodu můžu využít jen jednou. Téměř okamžitě opět upadl do sklíčených úvah o všech svých strastech. Řekla bys, že nejpohodlnější bude utopení, nebo plyn, nebo hezké předávkování prášky. Lizzie si odfrkla. Co bys potřeboval, drahý, je pořádná psychologická vzpruha. Musíš na sebe zapomenout. Jako protilátku proti své sebelítosti bys měl nakouknout nahoru, v jakých hrozných podmínkách žijí jiní, jako ku příkladu tvá nebohá vypuzená manželka. Dokonce jsou na každé stěně viktoriánské rytiny. Cože? Zeptal se apaticky Tappen. Zvuk vybublal z několika set metrů hluboké sklíčenosti. Lizzie si cudně upravila lem sukně na koleně, které zbělalo napětím. Řekla jsem, muži, chceš si prohlédnout mé rytiny. Nakonec to zase nebyl tak špatný večer.